رحیم قد سمع الله قول التي سوره مجادله متوي او سوره زهار وتهم وي زکه دي کې دو زهار واقع ده او دي زهار د کفاري بیان دي نزول کې اوصل پنځم پس د سوره منافقون نازل شوه دي او مخکې سوره سره ربط دادي شبہ کی صورت کی ترغیب و جہاد و انفاق تا نوز و زجر ورکی آغا چاہتا چاہ غلط جرگی کئی دا جہاد خلاف دا انفاق خلاف او دارنگی چی دنو رسونا رواجونا جوڑی دارنگی دا ہوایا چی مخ کی بیان دو دوڑلو شو یو آغا دی چی غلط جہاد انفاق کون کی دی یو هغه دي چې هغه نه کوي دا یو مؤمنان دي دا بل منافقان دي نو په دې صورت کې دا غي نمونه وي دا یو حزب الله او دا بل حزب الشیطان حزب الله او حزب الشیطان یاد ا دا چې مخکې صورت کې رد شو په بدعت باندې رهبانیت دلته رد په یو غلط رسم باندې زهار متعلق یو غلط رسم خلاصه را دی صورت دا داویسه دا زجر دے منافقینو تا زجر منافقینو تا پا جہاد نا کولو باری خلاصه دا دا چپدی کی اول رد دو یو رسم باطل دی دا پارا دا دفکور دا حرج دی ایماندارو نا تر سلورم آیات پوری خدا دی او بیا زجر دی او تخویف دی او دری قیدی دی د اصلاح د پارا پو لفظ دی ایو الذین آمنو سرا او دا زجر پو لفظی علم سرا دی علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض او علم تر الی الذین نهو عن النجوا وم اتمیت علم تر او علم تر دارنگی سوار نسم آیت علم تر ایلی اللذین تولو قوم من غضب اللہ او یا ایو اللذین آمنو سر قیدی دی دری یا ایو اللذین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجو بالاثم والعدوان دارنگی یا ایو اللذین آمنو اذا ناجیتم الرسول اذا قیل لکن تفصحو او یا ایو اللذین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقدم بين يدي رجاكم صدقه او په دې دیمه بل روکو کې دیمه کې د منافقانو پنځلس قبایح دي بیا د موحدینو مؤمنانو تذکره ده چې دې د منافقانو نه بایکاټ کوي او بیان د صفاتو د حزب الله د الله د نړۍ د هغه صفاتونو چې دغه ذکر کوي دې صورت کې هم تاریخ ته پس منظر ووري واقعا نبی ادا سورت زین تخر ازی عائشہ وی رضی اللہ تعالی عنہا تبارک الذی وسع سمعه کل شیء اللہ تعالی چه دی کنا دا اللہ تعالی اوریدل دا دار سره فراغ دی خولا بنت ثعلبہ دا راغلی وا د دې خاوند اوس ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ رالا عربو کې دا ورسمو چې د خپل خزي تشبیه به ورکړل د مور یا د بلی محرمی دو زوار سرا بطن سرا انت علی کزاری امی زیاد پداو زکر دیتا صورت زیار ہوئی دی معاملیتا زیار ہوئی دا بچ چا خزیتا ہوئی اب امیشہ حرام گرنلا امیشہ بیسا گرنلا حرام گرنلا جدی او سب رسابت دخلینا خپلی خزیتا دقو خطلو دارالا رسول اللہ السلام تہوئی وی جی اکالا شبابی او زما ځواني وخړلا زما ځواني چې کوم وا اینه پیدا واغسته وانتصرت له بطنی زما رحیم زما خېټي ولا بچی ودړول بچی راړل حتا اذا کبیر سنی وانقطع ولدی عمر مې ډېر شو اوس د بچو راړول نه زهار ویني زهار را سره وکړو بازو روایتو کې دال فاز راځي تاسو نه ډېر کمزوري ذاتم دې کړ وان لي ولدا صغار زما وړوړ بچی دي ان زممتهم الی جاءو کزان سره بوزم وګي بھائی کدين جو سره خو نه وکړه چې تل خامشته دي یاله که اوس چې کوم عام دغه حال دی بد حال شروع دی وَإِنْ زَمَمْتُمْ إِلَيْهِ جَاعُوا وَإِنْ زَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ زَاعُوا که خاون تا پریدم آئید سنباری نه دی یقینو کا دا ما شمانی اور سوری دبری دی زکالا کالا سرخی سوچ کئی گا نا لکس سوچ سرخ پلو کی دی زرانو تا زمان بچی دو منٹا چر اللہ کی کا نا دو منٹا دا شده بودے کتاب تنگول کئی ہو دا چل گئی آچی اخ دیوان اخ ازنانا داونه وی خذ مور چې بس چې ته ورزم هغه کې ور ورزم بځي ټوټي ته بخیږي نو دا خبره کولا رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوي په خبر واوره لم ينزل علی فيه ما ته د دې بارے کې سره دی راغلی لړشه دک حکم دی رسول الله اسلام تر هغه وخت پر رسم دا غندري برګي څو پر بر وحی نو راغلی بس دکا مسئلہ دا اگا جز روانا دا عائشہ وی وی ناشنا دادا چه ما دا دی خبری بازی ناوری دی سا خبر لگیا و گر گر کول اللہ غار ساوری دری دی بس اللہ تعالی اوری دل چیر دا نرسل فراخ دی رسول علیہ السلام تداوی وی انظر فی امری لک خیر دکن تصو اوکا جعلنی اللہ فدا کا یا نبی اللہ اللہ ری دبانی این زدبانی قربان سب سوچو کا فکرو کا عائشوی مادر بیست نام سر وینزو زنانی وینزو نیشی نبی علیہ السلام یو طرف تشو سر غصر دقم وینزو زر ایکی وی شورو شو دا ایتو درالا او د دې زهار د دې انتهای خودلا چې امیشد پاره پدې دا نه حرامېږي مثلا د آزاد ارسطوس زهار حکم راځي والذین یظاهرون من نسائم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لنقض ما قالوا زهارو کی بیا دا خبره ماته ای لو غلام زاده ولدی من قبل تماسا داشته دینا نو دو میشتی روجی نیولی دی من قبل اعتماسا کمیس که بگی یو بزر او داشت بیا بسر دوباره کئی او چه دی طاقتم نئی نبی اشپیتو مسکنانو تا خوراک ورکول دی دو ٹیما اشپیتو سرسائی ورکول دی دی کی من قبل اعتماسا نشته دی همشا بیس افدام پا دی مخ کی حمل کئی احنا پوینا مقاید پا مقاید دے مطلق پا مطلق دے دے کی پکار خو ندی چی مخی دے رجوع کی خوکچر تا دیر صالیخ تو بانے خوراکو روکو او بیا ٹنگ نشو بس باقی ماندہ دی برابر کی ایتر خوراک برابر کی داد زہار کفارہ دا او ده زهار حکم دی یو صحابی را لی او رسول اللہ علیہ السلام تا اوی حلک تو و احلک تو دار میم حلک کوروالا ویولی وی در روجہ کی میدرہ زیو سر کوروالے کردے نو نبی علیہ السلام تا اوی رقب آزاد کا گپیو دنی سڑے گپی ویزما خدا یو خپل رقب آزاد بل رقب نشنی هغه حکم دغه دی وې دوه میاشتې روزه نیو وې دا ټول کار ته روزه نه جوړ شوی وته وې دا چې کارو کچې دغه وکا او سرسیا ورکا ای غریب یم دا یو سپیل دره دی کله سره دا کینه کینه هسته دی کی یو زمبیل لاله کجورو چوی کته لغه برابر وې دو سرسیا وې دا چې کارو کا چې دا وڑاو دا په غریبانو کی تقسیم کا یو ته زمانه زیات غریب څوک نشته دې مدینی په دې ډیر کو کې نه دې ډیر زیات غریب یم نبی رستم او خاندل او خاندل په زوړه کفاره دا او تی اوخره په خپل بچو باندې هوستا خصوصیت بل چا په دانشته لګ رسول اسلام غفهم لگاولې هوستا سوشان نه نو ما نن ډوره نه چولې دا زیات دا دو غبل جوړ هغه دې کی ما یو درخم درس و تم لکو ما درس لکو نیدا عمر بنا که عوام برایشی عدید لنی راگری علتا بنا ناس بیدا وکیده ما یو درخم ما درس و تم لکو سلکو بیان ما یار بس سی که لکو اس ویل دی اس پل سمیخ پل دیره دی ارسی دیو اندازی اندازی نسیز اخوا کوئی ما بس دا ډېر دسته دا تکرار چې دکیږي موږ د الحمدلله دو سی پاره سبق ما چې استاد ویلو باندې پر خو دي دی چې په شنو ته پوسو کې دوه ساشه سر درس اړول ډېر ګران کار الحمدلله ماغم نه پخ الحمدلله خبر نام بابا سار نو دیږي شو واته ګنټي بس په خین نه پس په اپ مې ماته کرا دو او دعا به راته کوله چې سبا وی وسه بس لګیا وای بس دی وی اوبارې دو ابا دې چې دنو تشخوب دیو غپ دیو شیطان استدا تاسو ډوډۍ خلاصول خو نه تاسو دې پیسو ته حساب لګوي نه تاسو را خرچه پتا شو کی او مار ته ویلې فتوا زما دادا چې کم طالب علم مهنت نه کېدل وځي په خړل دا ډوډۍ خړل حرام دي اور دې ته پاره دي چې دې طالب د علم دې سبق وای او دې کار ته روزګار نه دي ځل خرچه نشي پیدا کول چې ته مهنت هم نه کوي علاکا اشر وړه اخلاص ہے سبھی ز اللہ خپل سمیرت وکا سمز دریو کا ایسے ہو گٹا مور پلان لا ائی لو گٹا ہاں اللہ زین سورہ در کر دے بس ہم مقدار کی تل گیا محنت کو کمزور تے دا تم گور محنت کو کو کنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث سو رہی اللہ خلیفہ دے او په خر باندې سور دی او روان دی. امام قرطبی رحم الله دا واقع ذکر کړی ده او بلګری وسره دی دی ساعت دغه باندې خولی باندې تیرې دو یو ته ودرېګا ودرې دو خلیفہ ودرې دو دیر سات ولار دی دا او ته یاد غ سرخ کته کړی دی وته وی عمر د مخ کې نوم عمرو یا عمر وی عمر د عمر نه تصغیر کنه بیا عمر شوی مکبر شوی او سمیر المؤمنین نو فتق الله یا عمر فانه من ایقن بالموت خاف الفوت ومن ایقن بالحساب خاف العذاب یجب جمله ویلا سوک چی موت بانی یقین لری کانا نو دے دا فوت کی دون ایری گی سران پا دی نشی چی حساب کتاب بانی ایمان لری عذاب دے ایری گی اولار دے خبری اوری چاواتا ہوئی بودھائی دا تو تا اولاری او تا دو دردو زائی دے دو دردو زائی دے چتا دی تا اولاری اغاواتا ہوئی واللہ لو حبستنی من اول النہاری داس خلیفہ گانو الى اخره ما زلتو قسم پا اللہ دا بڑے نه دا بڑے کدا اول درز نوالی تر اخر پوری زدہ غصی ادرو لیوی قسم پا اللہ کتی نتلی صرف وطا بمیچ ابائی مسکم بیار آزم حچی دی صحیح ما بتوقع خدیم الا لسلاة المکتوبہ اتا درون من حازل عجوز تا اس تا پدشتی دا بڑے سوکتا ہی خولب انتصال بس سمع اللہ قولها من فوق سبع سماوات الله د دې خبرې دو او اسمانو نبر اوریدلې دي ايسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر رب العالمين دا غي خبري توقي دي او عمر بدا غي خبري توقي نكي دي دا سي محبتو دا الله سارا دا سي دا قرآن الكريم فدا غباني پويدلل او دا عمر سي پباركي وقاف عند كتاب الله بس جدا الله دا كتاب خبره وقنا بيا بيسا نبي بيا بيسا نبي عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پو کسانو کی پارلیمنٹ والاو یو تنو اغت اخبل تروی ویلکا عند هاد الامیر وجہ ندی امیر سرستا تعلق دے مرایتنا دا غودا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سکارو کا زما چې دین اغا ستاسو سره تعلق دی مال ته ټیم واخلا نو غلاړو عمر سي ته وي اېدا سي زما تر دی او زما تر چې دین اغا تا تا تور لک ټیم راکا او زما تر چې دین اغا تا سره ویلاویږي اغه ولا ټیم واغستو چې ټیم واغستو او رادن نشو دا حدیثو بزو ماته ته ویلی رسول هین کې مال الله پاک دا ودار اکړی دا یا صالحین کې 55 نمبر حدیث دی دا راوځي 55 نمبر حدیث دی ابن عباس سے وای قدیمه عینه ابن حسن عینه کاکاجی دی فنزلا على ابن اخي الحر ابن قيس رأس كرالي حر ابن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر عمر سبا شكم كسان دانسر نزدي كل دي بكيوم وكان القراء أصحاب مجلس عمر تو عمر رضي الله تعالى هو دا مجلس ملغري چون اكثر عالمان ومشاورته كهورا كانوا او شبانا زانانهم وداغانهم نو وی عینوی روارتا وی ابن اخی لکا وجهن عند هذا الامیر فاستعزن لی علی فاستعزن اوی کاکا جی بسر سکای دی فاعزنا لہو عمر فلما دخل چرالی وی ہی ابن الخطاب دا منظورنی والخبری گا نا وی دا خطاب زیا فواللہ ما تعطین الجزل تمو لڑی سنرہ کہ ولا تحکم پینا بالعدل انصاب باندې په سره نه کوي فغضب عمر غصه کو حتا هم ايوقي ابي اراده وکړه چې دې مړی نه ونی شي راغل له سي ماته وي عمر ته وي ته عدل نه کوي داغه په نوم کې عدل نه او ته عدل نه کوي او ته مونږ ډېر سن را کوي الته چې ورو کته چې اوس کا کاجي دې خو لګه خپل ته ویلا خليفه له غصه کا امیر المؤمنین غصه کو ويا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين زما دا تر دي خدا جاهل لي والله ما جاوزها عمر حين تلا ابن عباس قسم بالله چکل دا غیر وارد ایت اوي عمر بیا خواشه نه دي وكان وقافا عند كتاب الله تعالى چې الله دې کتاب خبره بو بیا با عمر سنوی لگا بالکل بچی دن اغبیا سغاک دکاو وقافا عند کتاب اللہ نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا خولی چی دن دا غی اغا خبری اوری دی ٹک دا نو خولا بنت سعلبا او بڑای وا او رسول رسول اسلام سکر اغلی وا او پریادی کاو دا خپل خاون پریادی کاو او بیا چې دن عمر صاحب دغه خبري اوريدي دی صورت پس منظر داده واقع چې دن هغه داده قد سمع الله یقینا وارد الله تعالی اوس ترجمه ته وګور ان شاء الله اوس آسانه قد سمع الله یقینا وارد الله تعالی قول التي وينادى اغزنا نا تجادلك في زوجيا چې تاسو راي باس کو مبارد خپل خاون کی وتشتكي الى الله الله تعالی ته فریاد کو چې ځان لښوما ماشومان می واړی دي والله يسمع تحاوركم الله تعالی اوري دي خبره تر استادو دواړو یقین الله تعالی اوري دن کې دار سره دن کې دار سره الذين يظاهرون منكم من نسائهم آګه سان چې زیار کوي په تاسو کې تخپل زنانو نه ما هن امات متو تزم باندې لکه د مور په شای دار دی مين دین دي سورت احزاب کې تاسو ویلو کنه جی وما جعل ادعیاکم ابناکم وما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن اماتکم ما هن اماتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم ندی میندن دی مگر آغا چی دی روڑی دی ایو جدید مسئلہ اسو دا نطفاق لی او آغا دیو زنانو دا سڑی او پر رحم کی دبلی کی دی ندی یا رحم کار نکی نو بچے پیدا شی دا بد چایی چته چا نطفه دا غي وي او کنه در چا رحم دي نو دا کې خودل خو ناروا دي ناجائز دي دا کار دا زنا ذریعہ بیا ګرځي لگا خو بل پر بل پرز کدا کار اوس بچي بده چي نو تحقیقی خبر ادا ده چې دا د کې به رحم راوړي دا غي وي ان امهاتم الا الله ولدنهم چې کوم راوړي دي دا غي نطفه دا غبلي بس دا خوراکونه سړې کې د بدن ته نطفه جوړي دم لګه خوراکونه لړو کار ناروا کړی دی خو بچی بر دی سب به دی پسی دی ان امهاتهم الا الله ولدنهم اصل ور پېښوي زمون پښتنو کې وسنګ چری زهار جوړ کی دا پاتې فرانه کمال دار چې وای ته فقہ کې وګرځي او یل چې سوق فقہ باندې نه پويږي فقيه نه دی د قران او سنت نه خون نشيسته دی بالکل نشيسته دی اره په قران سنت باندې پويږي فقهای کرامو تحقیق دادی او دا زبنگا شر و قود رسم المفتی دی کری دی والعرف پی شر لعوت بارو لذال الحکم قد یدارو عرف چی دی کنا شریعت کی دیر اعتبار دی دیو جن حکم پا دی بانی اوڑی راوڑی زبنگا استاسو دلتا کی عرف اس خلقو نی خبر وقت وقت آسی بدلی گی را بدلی گی ام عرف دادی اسم مشران چې کوم دی لگا کپردی پټی تلړشی او داغه نه گیا را شوکه او پټه نه خرابای سوک سنه وای او چې کله ډکی ماته داغه نو بیا خفکی گیر جات نو ته پټی کې گیا کولې اورې شه ته نه اورف داري زمونږ پردای بیر راړي خلک خفکی دا اورف دادی توت پانی مانی سنه وای لگا کای راړي عام پدا کی بار پدی شاړه کیو لاړي بیر چر چي کنه غیر رسو یره وي ته ما بیر هاي والي بیر خلک خرسي پترته وباسي یا لکه عام دا ډډر دي لرګي ته راړي یا پدی شاړو کی دیشو کی را جاړي ووي غیر بوجو پتره وباسي دي پخپل مونږ وباسي دي نه او پجي مې کی دي بيزوړي رخي خوړي دا د عرف د وجه نه حکم بدلی گی را بدلی گی زمان پختانا زیار نه پیجنی پختانا دی زیار نه پیجنی دی که ده خزی تشبیح ور کی کنه خور با دی ساتم مور با دی ساتم بس رو ده غصب وقتی یا نیت ده طلاق و جور طلاقی باین بای طلاق بواقعی کی کنی لغوا کار دی لگ پی پای دی لگی ادی نو خوچه نیت ده طلاقوی یا غصی وقتی یا حالت د مذاکری د طلاق دی ید د طلاق یا حالت د مذاکری د طلاق یا د وسی وخت خو معلومی کی درد کا مراد وکنه نو طلاق بین واقع کی ان داسه طلاق چې دا خود به جدا کیږي دوباره تجدید د نکاح وکړي الا بدل روا کیږي او که تجدید د نکاح نه کړل بدل روا کیږي دا د زهار اوس حکم چې نه غدا دي ان امهاتم زم پښتنو کې حکم اداله ان امهاتهم الا الله ولدنهم وانهم لا يقولون او يقينا دي وي خامخا منكر من القول منكر معنی خلاف شرع ده کنه ناروا ده وینا نه خلاف ده شرع ده کنه تم تو خزي ته جنو مور وای پیش تکرم دی باندې وزورا او دروغ دی نو دروغ خو ده چې خزه مور کیږي نه کنه دروغ دی کنه ناروا ده شرع خلاف ده او دروغ دی وان الله العفو الغفور بشک الله تعالی خامخا معافی کون کې دې بخون کې دې معافی ته غواړه والذین یظاهرون آګه سان چې زهار کې خپل بیانونه بیا راو پس کیگی لنقض ما قالو لما قالو ظہار وکو او بیا د دین واپس کیگی لنقض ما قالو چې دا مې سکړی دي فتحرير رقبه من قبل ايتماسا پدایې کسانو په دې باندې آزاد ول در رقبه دي ذکر در رقبه دي مراتب غلام دي من قبل ايتماسا مخ کې دي او ځکه دوه خزي سړي دواړو نه یو بل سره دا نصيحت کوي کی تاسو په دې باندې الله تعالی په تاسو کوي خبردار دي پس تاسو چې نمومي غلام نو په دې باندې روزي دي دوه میاشتې متابعانه پر لپسې من قبل ايتماسا مخی دی اوزائی که دوست دوارو دیو بل سارا آسو چه طاقت نلنی دی نو پا دبانی خوراک ورکو اللیش پیتو مسکر نو تداری کری تؤمنو باللہ و رسولی اللہ دبانی دا مقرر کرو ولی چه یقین او ایمان مضبوط کئی پا اللہ و دا اللہ پیغمبر بانی چه غلام دی نی ازاد کردی نو نبو عرضی کنا نی ایماندار چی نبو عرضی او چه دو میشت رو جی نی نو چه تا خوپاتا نلگی نو نبو او چې مسكين باندې د خوراک شپته نه خور نه خورولې نه بوارځي شپته مسكينان باندې خور ها چې ورلي لکه ټیک توسدي کې اجازه شته کې نشته دي خو ایمان د دې الله تعالی معلومه ای الله دې ایمان خلقو تخکار کوي ذالک رتؤمنو بالله ورسولی الله باندې ایمان مضبوطو د پاره د حکم نه دي کنه وتلک حدود الله دا د الله تعالی پولی دي حدیث رکلک شي کنه او خاص د کافرانو لپاره دا دردناک دي ان الذين يحادون الله ورسوله يقدنا كسان يحادون الله ورسوله چې خلاف کوي د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مطلب داري دیږي کی سراج منیر وغیرہ چې وګوري او د قانون مسره دي نه خپل مالو بيږي خلاف کوي د الله او د الله د رسول سمانا الله حدونه مقرر کړ دي ادې ځان له دایي مقابله کې قوانين جوړي قانون سازي چې وته وي یو انتظامی امور دي دا انتظامی امور کې هغه د انتظام سره تړاو ساتي اکول شي خو یو شرعي قوانين دي هغه شرع الله را لګري دي قران کې مشته دي سنت کې مشته دي داغي په خلاف کې نور دا قانون سازي د بيديني ده کفر دی چې څوک یې جوړي او بیا غی ته روام وای دا او ذلیل وای عزت نشي مونږ دارنګي یحادون الله مشرک محاد الله دی مبتدع چې بدعات جوړی دی الله د پیغمبر خلاف دی ای به ذلیل ای نو تاسو ته اقوال سوره اعراف کی ویلو کستا سی ادی چې کل مبتدع ذلیل هر بدعتی چې ذلیل دی دا یحادون الله ورسوله یقینا کسان چې خلاف کوي د الله او د الله د پیغمبر ذلیل دي ذلیل کړی شي دي لکه څنګه چې ذلیل کړی شي واه کسان چې مخکې ورده نه وقد انزلنا آیات مبینات یقینا موږ را لګړي دي آیات نوازه احکام د پاره د کافرانو عذاب سپکون کې نه کله چې پورته کې الله تعالی دا ټول خبر به کې دي په آسمان چې دې کم کړیو احصا الله الله ساتری دي ونسو او دې ير کړی دي موږ ته خبر نه سنیا ارسل الله سره دي الله دې موږ استاد دا معاف کینو ملائکو دی کدی دی کانا احصاء اللہ پا ذریعہ دا ملائکو بانی مطلب دا دی اللہ تعالیٰ پار سبانے حاضر ناظر دی واللہ علا کل شہن شہید علم تر ان اللہ علم وافی السماوات وافی الارض او دا آغا صورت پر رولی کستایا دی تاریخ پا دخپل و مشرارو نہیں رہے شل قرآن رحم اللہ دا پنج پیر دو سیلیس ابن تپوسو کو تا نه خو قرآن زده کو او دغه نه قرآن څنګه مکټ کې طالب او مکټ کې ادي اٹک طرفونه تا یو طالب سره کافی وری دا زجر دے تخویب ته بشارت ته دا الکدا کوم ځای نه راکړ دی دا خو میاوالی کې او مولوی صاحب دی هغه نه ویری او اٹک کې ور داخله مکټ کې نه اور کوله کده کد نه وڑی کېو عمر نه وڑی کېو نو عمر نه وڑی کېو نو هغه وی چې دا غنی وړی کې دی چې دنو سبقونه ته غټ سبقونه دي لازم ته ما سبق ویل دي کم کم متول به ویل بلان یو ورونه دي تاسو سره جوړو داخله ور اور کړل او اجازه ورو شه قرآن رحم الله لیکم بقیت الاثار چوغوري وی ما ډیره استفاده تل وکړل یو مکتبه و دغه زړه ما ته ما ته څه غواړي ما ته چې زه د جمیش په چې زما کې مين مالا به د مکتبه کې جات راګي زما تعالی کو پتا ته جات ته ما ډیر کتابونه ته کې وکړل تعالی مې وکړل او سندره متلارې څخه چې رسیدلې سړې حیران شي من لاړو اوس هم هغه د شاړه اوس هم هغه په سهالو وې دا بالکل ځنګلو د میوال میوالي چې کوم خاص خار دی کنه هغه نه خو دې شړلې نوابانو چودریانو دې شاړې دېلې شه قرآن رحم الله مبارک چې دادې ته کله ورسېدو هغه ته وی ځنګل دی نه ماته لاس مکه کوم درد دی داسې تو رڼا یولې دلا ورسېدو چې ورسېدو جماعت ته وړي کېونه جماعت ته اوسم اکسې جوړ دی پس یې لسی سو طالبان دي ناشته نو لاړو ته کم نه اندالي زه خو هغه داله دا خبره غنشته د هندستان پاکستان خو یو خبره ده خو مشهور بس دا سرحد مشهور ادارنګ چې دن سه پیښور زمون مردان چې کله درې جوړ خبره مردان مشهور اصحاب خو بغل روس ته زمون پوکي خبره صاحب ده چې به دا کله ذله شولا ذله مردان وا نو دا هغه بیا دی دا مردان یم دا پیښور یم نو تا کتابونه ما او ما دا ویلی دي بس دا خو ته یې ته جن نه یې ته جن نه خبره سوا چې طالبان چې دې کله کدا خو پسله بیا ډیر زور وري کنه هیڅ څه کوم دی باندې نو یو قران رحم الله وی پختله بغداوی چې یو طالب راضی او بستر چې د نغه لری کې لګه کمره په کې و چې دا وړه کمره و استری بار واسي اوی زی وازی پاتو شم بس بادم بس کنڈیو لگو لگو دشو من خمازی دار او سہر چو وقتی پاسی دم وقتی تحجد و ٹیم کی چو گو رہے ہو بڑھا لی گیا دے اوبرا اوبا سی دکی نا چرا لگو سہلی سیب دے لوٹھے ڈکی طالبان ساجی بخلق ہوائی خیر بہرحال داغن ہے چو قرآن ہوئی نو سہلی سیب توئی ہوئی تانا سوک ماہر پا قرآن کریم کشتے نو وی دغه سي خلق وی شي او عبد الله سندي دي عبد الله سندي دغه حالات ډیر ضروری دي چې وی ګوري سړی نو بیا حرم ته تللی دي مکی ته داغه قران کریم ویلو د پاره هغه کې وسره نور عالمانو یو دوو یو یوسف بن ریسبو او دابل پتہ لگی جسو کو غالباً چی عبدالحق سے رحمہم اللہ قدر سردا کوا عبداللہ سندی دیر غصناکو دیر زیادو ورطاوی تاسو مولیانی دیکھ وڑی کیو وی آو وی تاسو دا صورت مجادلی خلاصا ہوا ہے صورت مجادلی کس دی ایو ته چې موږ جلالینو به زوی ویری دی خلکا دا خلاصې د ژوند نه دی وی اوس یو غصه شو ولا به دیوبند کو بندنام کر رہے ہو کنه ډیر زیات داو نو پاسې وی په شه الغار وی ماوت چې زو ما شو کته دا چرونه ونه دی وړي کو نه اوایا په دې صورت کې الله تعالی چې دنو درې قیدی ذکر کې په لفظ دی ایو الذین آمنو او لفظ علم پای سره زجر دی اول کې چې د رد رس په باطل دی منافقان ته زجر دا خلاصې مو ته ویلا ته کینې ادي ته پاسې زه هر شو تاسو ته کینې ته مولای تاسو به سبق وام پداري زی انسان دی کمزوري چې دن هغه منی لکا بیا چې کړه بن نوري صاحب علامه محمد یوسف بن نوري صاحب رحمت الله تعالی علیہ د کراچې په دې مولیانو چې دا کوم بد اثر دی کنه دا اکی وحن لا پاتې دی حق پرس په کېشته دی تایید ولوم ډېر په دې پنجاب کې هم لکه د صوفی عبدالحمید صاحب سواتی داغه کتاب د وزرا سندي صاحب په تایید کی ما خو خپل قتل نه دی خو مفتي صاحب ما قتل نه ولته د صوفی صاحب بخي خبرې کړې دي دا نور د کراچې مولیان چې دین دا خلاف دي اوس دا لاهور کې خو اکیډمي جوړه دا غي زبردست طریقې سره رو ماحول چې دن هغه د عبد الله سندي سره د وجتواري دی دا نور کټوالي دی خدا اثر چې کومو دا دو دې چرالې نو بیا په هغه پسې خبرې شروع کړلې عبد الله سیندی سي پسې شر قران رحم الله بقيه الاثار کې ډېر حالات ذکر کړ دي او بیا د شر قران داله او پسې لاړو کرا چا ته او شربت اگر اور دې شربت یې نس کړي وسنه کوګنا او ډنګورې او سره و یو تن ته وی چې دا داسې ولاده په ډنګورې سمول کړي ایمه چا استاد ونه چې شیر بیا دا سمې کړل او څه شوی دی وتا اورته وی ته عبد الله سیندی سے رازغله ولې وی اوس دلون خلاصه رسول دی مجاهد دغه نظر دی وسنه کو مجاهدین نظر دی او اخو دلم نظر لا او با دیگر ورکو عبد الله سیندی سے پر سو از ما استاد پسې دې کراچا کې برتناسته ادا اوسې ترا پاسې دو او به دا لیکلې دي اے نوٹ بعض طالبان زما بارکی وای چې دې بنوري صرف ته کافر وي استغفر الله وي ترجی بخبره ذکر کړل عالم دې زه دغه دا کوم البته د حق د بیان کې ما کوته نه ده کړی دا خبره نقصان ده دې په څه په څه طالبان دې کافر نه غنوم چې کافر دې غني دا بقیه تر اساس تقریبا دو ظلمه کتل چړیو ګوري پسړي غوني ذکر کی هغه دا صورت دی ارم تر ان الله علمو تنو ګوري چې بشک الله تعالی کوي پاس چې پاس مونږ کې پاس چې مونږ کې دي ما کو نو من نجوا ثلاثه نه یې جرګه دا علم تر علی نه یې جرګه د دریو تنو الا هو رب هم مگر الله تعالی او سرسرو رمي ولا خمسه او نه پیند پیندو تنو مگر الله تعالی او سرشپغم ولا ادنا من ذالک ولا اکثر نکم د دین نه زیات اگر الله سره اينما كانوا شد شدي دا دو عدد یې ذکر کړو دا د دریو او بیا سالور پینزو او بیا شپګ بس ارسو رچی چې څوک جرګه کینو کنه لکه بس الله وسره دی د دریو او سره سالورم او د پینزو او سره شپګم د دې عدد د تخصیص وجه صحیح حکمت خو به یې کنه پاته ته ویل کتاب ما تفسیر کینه چې کتاب کې مریدین الله به راځي شرح العقیده الواسطیا صفه 77 ای کی دا نقطه ذکر کړ د ماړه د خوښه د مدن لانا کړ کړی دا تین نه لوري کا او تخصیص هذین العددین بالذکر لان اغلب عادات المتناجین اکثر عادات د جرګی مارو چې دی کنه درې ته نه ای سو ته نه درې ایا پنځه پنځه ذکر دا دو ذکر سره خاص ول دوی مو وجه او ان سبب النزول سبب د نزول د دې آیت تناجی ثلاثه فی واقعه و خمسه فی واقعات اخرى د دې آیتونو د نزول سبب چې کنن د دریو تنو او یا د پنځو تنو دا غید تناجی د جرګی خبره وا الحمدلله منافقانو د جرګی کولې کنه نو ذکر د دې ذکر خاص وکوا والا فهو سبحانه مع كل عدد الله ده هر عدد سره دی په اعتبار د له قدرت قل او کسرا کلهږي کډيري څوک جرګي کوي کلهستي کې شلدي کې پینځشتي هم الله سره دی کدو ته جرګي هم الله سره دی خو سبب اکثر جرګي دایوي یا سبب د نزول د جرګو د دریو کسو یا د پینځو کسو وا ځکه دا دری او پینځه چې دغه په ذکر سره خاص کړی شول الله اعلم ثم ينبي ام ابا الله خبر کې دی له بما امنو پای چې دی کوم کړی ني دا قیامت پر ازبانی بیشک اللہ تعالیٰ پارسو بھارے پیدا اگر تاسو یعلمو اول کم یعلمو شو تتموم پی علیم بانی شولا مطلب داری چا اللہوی زماد علم نبار نئی علم ترد و امزل تنگوری آگا سارو تنوہو ان النجوا چاہی منکڑی شوی دی دا غلط و جرگونا نوہو ان النجوا پیشت کنب دی بانی تنگوری آگا سارو تنچاہی منکڑی شوی دی رچانا دا غلط و جرگونا سم یعودونا بیا دی راګرځي کول دا ایت چې مرګړې شوی دي نه منافقانو ودا کول او دی یو بل سره جرګي کې بل اسمه د ګناه په کار کې اسم ماکان محرم الجنس جنس ذات هر ول او دوان او زیاتی چې وصفي ناکاره وماسیت الرسول او په خلاف د پیغمبر کې جرګه کې ودا جاو کا کله چې تاسو خراش حي او کبي مال وي حي کبي الله دی تاسو سلام کوي په طریقه باندې چې الله تعالی په تاسو سلام طریقه نه خوذلې السلام علیکم بیوی عائشہ تو غصہ کیدا نبی اسلام علیکم د کافرو لپاره د سلام طریقه و علیکم دی چې تاسو السلام علیکم ته و علیکم تاسو باندې دی هغه تاسو مستحق یې لګ مطلب یې دا دی او چې کله بلار تیریږي چې دا نه مسله وري تاسو رسول طالبان روانو نو پته ولر په دکان باندې تیریدو نو سلام نو کو اخو هندو او دلته سره مسلمانانو ناسو مسله دا ده چې مسلمانانو ته کناستی کنه نت په چاو کې د مسلمانانو کې السلام بکای او چې تاسو ته سلام وکي او د بکای سلام کو نو ته حدا کړلا وای حدا کړلا الله دې هدایت وکړي ويقولون في انفسهم او وايدي بخبرون انه لولا يعذبنا الله لولا يعذبنا الله ولي سزا نراكي من الله تعالى بما نقول داغي چ من غوا يحسبهم جهنم كافر دي در جهنم يستون داخل بشيدي تو بيس المصير بس زيد ورتو دا جهنم يا اي الذين امنوا اي ایمان دارو اذا تناجيتم كلتا جرگي کي فلات تناجب الاسم والدواني تاسو جرگي مکو په گنا او دارنگی بزیادتی سر او خلاف معصیت دا پیغمبر سر و تناجب دور التقوی او تاس یو بزر جرگی کوئی پکار دا نیکی او دا پریزگار ہے کی تا اللہ نو یری کی اغدا چغت وطاو جمکڑی شئین نمن نجوا یقینن دا قسم جرگی سمی ہوئی من الشیطانی پوسوسی دا شیطان وی من الشیطانی دا قسم جرگی دا دا شیطان پوسوس بانی دا اسا قیدی دی خان قیدی دی د اخراج د منافقانو د پرچ منافقان جدا شید مؤمنانو الله یقینا دا قسمه جرګی چره دا قسمه جرګی چې دا اسب او دو دوان د پاره دا شیطان په وسوسه باندې وی ليحذر الذين امنوا شغم جن کی مؤمنان وليس بزارهم شيئا او نری دې دا قسمه جرګا دا ضرر نشي ورکو مؤمنانو ته بسم الله باذن الله مگر د الله تعالی په حکم باندې خاص په الله تعالی باندې ځان دي سپاري مؤمنان اوس بیان د آداب او اسباب د محبت بیان د آداب او اسباب د محبت مجلس کې ناس تینو ادب څه دي یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو اذا قیل لكم کله چې تاسو ته ویل شي تفصحوا بیرته بیرته شي په مجالس شي به لک شاته شاته شي چې بلګری دا برابر شي لګ او بیرته بیرته شي پښتو کې او دارنګ زای پرې دی په مجالسو کې ففسحوا نبی تاسو چې در ځای پرې دی ښا یفسح الله لكم زایب پراخ کې الله تعالی تاسو لرا زله بدی خوشاله مطمئن بیتو او کله چې وری چې پاسه زئی نبی زئی يرفع الله الذين امنوا منكم پورته کې الله تعالی مؤمنان تاسو نه او هغه سان چې غیر مرګ نشي دی درجات پډیرو درجو الله تعالی پاس تاسو کوي خبردار دی اے ایماندارو اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو د پیغمبر سره چې دنا جرګه کول غواړي فقط دی مول بین ایدیکم نجواکم صدقه نو مخکې کې د خپل جرګونه صدقې لرا بیت المال له صدقه چې دنا غړوان دی کوي وری کوي بیا راشي ذالیکم خیر لکم داستاو د پاره غوړه دا واثرو او پاکون کې د مالو استاو د پاره برکات پکې راځي کتا سو نو مې صدقه بیشک الله بخون کې رحم والا دی پر از نری دا حکم استحباب دی مستحب دی اشفقتم او دا سر کې د فرق وګانا دی براتلو منافقان رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو منکار دی اسی به تان ګول ګول بس الله تعالی او توی چې راضی نو سمخ کې ورکوي دا په خپل شاته شول دا د جدا کړو د پاره چې نه طریقه دا اذر تنگول به کول رابل تاسو زمون کار دي نا مخلصین بلغه سي نفس زاران اديب اصل رسول الله مصرفه کړو او اخلاق عظیمو پښته دي باندې اشفقتم دا اوس د مخ کې حکم ناسخ ته خجي هغه مر مخ کې حکم منسوخ شو آیات تاسو یې لګي ان تقدموا بین الذين زاغوا صدقات چې تاسو مخ کې کې د خپل جرګو نه صدقو لرا فاذ لم تفعلوا چې تاسو دا کار اونکو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا ذَا عِجْزٌ دَوَجِنَا الله تبارک مهربانی وکړه الله پاکي مسلات پابندي کوي د موز اور کوي زکات لره تابعداري کوي د الله د لري شي د الله تعالی الله تعالی خبردار دي پاز تاسو کوي الم تر الى الذين آیات نګور اګه سن د تولوا قوما غضب الله عليهم چې دوستي کوي داسې قوم سره چې الله تعالی په غضب کړي دي لکه اوس وګورئ ګنه جی اوسني اولاد چې څومره دي د يهودو نصارا او سره د کفار سره د دوستی دا حالانکه هغه مغضوب علیهم دي پېښ څه کړو په دی باندې الله ما هم منكم ولا منهم نريدي استاسونا او ندي داغينا ولا منهم ويحلفون الكذب او دي قسمونه کې په دروغ باندې هم يعلمون او دي پويږي هم يعلمون په دروغ باندې قسمونه کې منافقان دا هغه وخت کې او اسم دغه دي او تاسو وایئ منافقان دغه مزداق دي نه عاد الله ولا مذاب شديدا الله دې درکړ سخت عذاب انهم صاحب غانو يمرون اتخذوا ايمانهم دي اتخذوا ايمانهم جنتن دی نیولی دی خبر سو گندنا ڈال نو بنشوی دی د الله دلار نو بندی دی الله دلار نه فلم عذاب مومن خاص دی پر عذاب پکون کې لن توغ نیان معلوم هرګز بد فرق کی دی نه د دی مالونا او نه دی اولاد د الله د عذاب رسوم دا کسان جهنميان دی فی خالدون کله چې پورته کې الله تعالی دی ټول لر قسمونه وکوي قسمونه وکي دی الله تعالی تعالی څنګه چې تاسو ته قسمونه کوي ويحسبون انهم لا شيء ذي غمان دي جدي پس دین دي خبردار یقینا دي امدير دروجن استحوذ عليهم غلبه کرد په دیوان شیطان تنار شس به معنا کولا سور شید په دیوان شیطان او زبردست معنا غاری کوي استحوذ غلبه کرد په دیوان شیطان او استحوذ عليهم شیطان سور شید په دیوان شیطان فانسام ذکر الله ذین الله تعالی ذکر چې دنا غیر کړی دي الله ذکر الله ذکر الله د الله ذکر د الله یاد هغه ته نه جن د الله تعالی توحید او دارنګ ذکر الله د الله کتاب دا کسان ډله شیطان دا خبردار یقین ډله شیطان اون دی توانیان ان الذين يحادون الله یقینا کسان چې خلاف کوي د الله او د الله د پیغمبر دا کسان فی الازلین دا په ذلیلو کې ځان نه حدود مقرر کړی كتب الله او الله تعالی لیکلی دي په تقدیر کې چې خامخا غالب امزو او زما پیغمبران بالکل او بھائی د حجت په لحاظ سره دلیل په لحاظ سره كتب الله الاغلبن انا ورسلی دا دلیل د دینه دی چې بھائی لکه صحیح بشیدان کیږي نه دلیل په لحاظ سره غالب دي کنه یقینا الله تعالی طاقت ور دي زور ور دي لا تجد قوما يؤمنون بالله دي ته یو غلبه کړه غلبه ایمانی لا تجد قوما يؤمنون بالله پیدا بر او در صحابو صفت ته خجی او ایزه مسلمانان گرم و مومنان نگرم تا کوئی مومنان رو توی لا تجد قوم یؤمنون باللہ او با نمومی دا سی قوم چی ایمان لری پا اللہ و پا رضی رستانہ وانی وادون من حاد اللہ و رسولا چکنی دی دی مینہ کی داغا چا سر چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول مخالف دی ولو کانو آبا اوم اگر چی دی آبا ولی نئی فیرشت ب کله چې ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ درویستم ابو بکر صدیق سے پلار دی ایمان لانو راوړی دا سیناستی او بس نبی اسلام ته کنځل وکړو فرش ابو بکر صدیق سے ولا پلاک ورکړو باخونه ولا کتر اورځو بس نبی اسلام مقابله کې بیا خبر بل شان ولا کړ لا تجد قوم یؤمنون بالله یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی جنگی بدر کی لار والا مخل را لے دتنے مخواڑو ناغا بیا والا بلتر مخل لالے دتی بیا مخواڑو بلتر دجن شروع کو پدرین دل بیا را لے او چو ٹش دا ساری تی ہوا پوری غرزاو ایتا در رسول اسلام مقابلہ کی ما ترازی ما خود اللہ لحاظو کو دو زلو بدل لحاظو کو اب اختاروی درین دلی شاٹی تب بیا اس را لے مخیتا لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حد یاره سره چی تاریخ ګوري کنه تاسو سره حیران شي وای او په دې کې هم وای سره صحابه پر خبرې کوي داسې قربانې دا غی کړی دی وای دا سختې غی کړی دی ځکه مسله خو را شوی دا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباء او ابناءهم يا زمان ابو بکر صدیق صاحب تا زوی و توی عبدالرحمن او خلا ایمان نور آوڑی و ازما مخی تراغلی و خوی ما دی لحاظو کو دا پلاروالی و ازما مخی لبنه ای راغلی نو ابو بکر صدیق صاحب توی ازما مخی لبنه ای راغلی نو ولو کانو آبا او ابنا اوم او اخوانم یاد دیرونا اللہ اللہ مصعب ابن عمر دخپل رور وجلیو عبید ابن عمر خپل روړې سکا په جنگ کې ولا مخې لاله او بچو ټولې کړې په ویوځو الاو كانوا او اخوانهم او عشيرتهم يا قبيله دي عمر رضي الله تعالى خپل ماما وجل ابن كثير رحم الله دا ذکر کړی دي اولائک كتب في قلوبهم الايمان دا کسان الله تعالی د دې پسونو کې ایمان لیکل دي سبحان الله الله ما په ایمان لیکل دي دا مؤمنان دي د تغویز بیا فعل ذکر په دې باندې کتب فی قلوبی اونی ودا یقینو کسر احران شخو زنو ایخو ایخو پینزی روپے نشتے اولا خبر ادا سوکی لگ کتب فی قلوبی ایمان و ایدون بی روح منو اللہ تعالی دی مضبوط کری بی روح منو پا قرآن سارا پا کامل میرا بانا ہے سر دخبر طرفنا قرآن سارا و کذالکا و حینا علیکا روح من امرنا دارنگی غیبی امداد غیبی امداد او داخل بکی اللہ تعالی دیدر باغون تزجلی من تحت النار چه بئی گلان دیدن والی یو خاری دینا فیا رضی اللہ عنہ و رضوانو اللہ بدین رضا دید اللہ رضا دا کسان دل دا اللہ خبرداری قرن دل دا اللہ تعالی دیدی کامیاب سحل سیب وی سحل سیب سحل سیب من صحح ایمانه و اخلص توحیده چاچ اخبل ایمان صحیح کو واقعی صحیح مومن شو او کلک موحد دی فَإِنَّهُ لَا يَأْنَسُ بِمُبْتَدِعِينَ دے با دے بدعاتی سر انس امین نکی وَلَا يُجَارِسُ نَبُوْ سَرَكِينِ دا مدارک لکری دی مدارک وَيُزْهِرَهُ مِن نَفْسِ الْعَدَاوَتَ دے با دے مشرک او دے بدعاتی سر دا غصر عداوت خکارا کئی ومن داہن مبتدعن چاچے دے بدعات والا سر سستی اکللا سلبہو حلاوت السنن اللہ ددن دا سنن و اغا دا سنت و اغا خوگوال جدنا ختمائی ومن اجاب مبتدعن سبک چی بدعاتی تنیز دین زکی لطلب عز دنیا چی دنیاوی عزت پہ دیکھے دے او غناہا یا دسر بلخیمہ مالدارا بیم ازل له اللہ اللہ و دیزلی لکی بیدالک العزی و افقرہو بیدالک الغنا نبی عزت منشی اور نبی غریبی چیزنا ختم شی لگا و من زحک الى مبتدع چاچی بیدتی تاو خاندل نزع اللہ نور الایمان من قلبه اللہ و ندو ایمان اغرانا تدرن لرکی اخیر کی خبر رکی و من لم يصدق فلو جر رو تصدیقو کاوچن نکے تجربہ ہو کچھ پتہ دیو لگی عجیبہ خبر رکی لگا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم ادا دا هغه چې تاسو وکړه دا ملګری زبادي شپې اکبر سره رحمت الله عليه الله دې غریق رحمت کی دا ټول ملګری گواهی هغه به د بدعت دې حکم چې مبتدعينو گاډیو پاره کوم پکرایم نه ته پکرایم نه ته پیادل به ته ټوپه ته روان شو چې د ملګرو گاډه براله لګې ته بخاتو دې باندې ډاکټر کړي غوار څه به غوادي لګ لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم دې مخکې راځو کې ډېر سره او دې پر سره لړو مونږه هغه د جمعه ته چې کله راوښړو دې جمعه ته اور جمعه ته نو دا سفر وي مونږ ته دا چرچا کړې دي غني تا وکړلې چې رسپی مين راځي غند راځي بیا الله پاک چې دا جمعه ته آبادې دا یو کو انتہائی خص زبردست سختوالے کردے لگا دا دی آیتون باری دی ایمانو کنا امتیازات دا صورت مجادلی یو دا صورت ممتاز دی تاسو گو رہی اللہ پا واقعی دا چا بانی دا صحابی بانی مجادلت صحابی بانی دا ممتاز دی دارنگی پا ذکر دا کفاری دا چا بانی دا زہار بانی دارنگی پا ذکر دا اقسام دا جرگی دریشول دارنگی حزب اللہ حزب الشیطان داغی پا ذکر بانی دارنگی قواعد سلاسا دری قواعد دا پار دا اصلاح او دا پار دا امتیاز دا مومنانو او دا منافقانو تیسرا ممتاز دی ان کلو